राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 21 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम विचार कर अनुभव मिला हुए तो एक एक छोटी छोटी बात कल्याण बना उद्धार बना ठीक तरह से अगर समझे तो बड़ा पार है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत यार श्लोक आधा 16 अक्षर है 16 अक्षर सब सार भरा हुआ है सब प्रकार पूरा सब शास्त्रों का भेद होगा पुराना सुने सुना नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते मानो असत वस्तु भी सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत्ता अभाव न विद्यते सद वस्तु का अभाव विद्यमान मानो सत सत ही है असत असत ही। भगवान ने आरंभ में देह और देही का वर्णन किया। शास्त्र दूजे होते हैं अध्ययन के, गीता होती अनुभव की, इतना फर्क है इनमें। दूसरे शास्त्र अनुभव के लिए कहते हैं परंतु अनुभव के ऊपर वर्णन नहीं होती है, पढ़ाई की तरफ वर्णन है। उसमें अधिकारी कौन है, सम्मान क्या है, प्रयोजन क्या है, ये ऊपरी बातें सीखने की होती है जिनको ये खुद के उद्धार के काम करनी होती है। यहाँ देह देह उद्धार के ही काम की है, सीखने कोई काम नहीं है। सीख लो सीख लो इसमें सीख लो, सीखना हो तो इसमें सीख लो, पर उद्धार करना हो तो सीखना नहीं है अनुभव करना है। अनुभव देह और देही, शरीर और शरीरी, ये वर्ण है। तो शरीर है सत और शरीर है असत, देही है नित्य और देह है अनित्य, यही विवेचन हुआ दूसरे श्लोकों में, यही बात कही। तो आधे श्लोक में कह रही नाशतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती और ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो असत चीज देही, तो देह कहता देह के सब सामग्री आगे जितना संसार देह ने सुनने समझने में आता है, ये जितना संसार ये देह है और जितना जो चेतन तत्व है सब में परिपूर्ण वो देही है। तो वो तो रहता है ये जाता है, इतनी बात है। देह तो नित्य निरंतर रहता है और देह निरंतर जाता है, निरंतर जाता है। तो जाने वाले की सत्ता नहीं है, नहीं है। और जो है वो परिपूर्ण है, उसका अभाव नहीं है, वो है जो का क्यों है। तो असत की सत्ता ही नहीं है तो सत्ता ही तो सही, सदा सत्ता ही है। उसको पकड़ के है ये है निहार हो जाए, नहीं तो नहीं है। उसको क्या आदर दे, क्या महत्ता दे, क्या सत्ता दे, क्या उसको मूल्य दे, क्या इसकी इज्जत करे, जो नाश हो जाएगा क्या इज्जत करे उसकी। अगर ये बात समझ में आ जाए तो सत्य तत्व की प्राप्ति सत्य है, स्वाभाविक और असत की निवृत्ति सतह है अब स्वाभाविक, असत तो नष्ट हो रहा है, वो सत्ता है नहीं उसकी, और सत्ता है वो विद्यमान ही, उसका अभाव कोई होता ही नहीं, सत्ता है वो अपना स्वरूप है, असत वो स्वरूप नहीं अपना है, मैं सिद्ध हो जाएगा नहीं की उपेक्षा कर रहे उदासी नहीं पूर्ण एकदम पूर्ण है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, नहीं है वो दिखता है वो दिखता नहीं है, क्योंकि देखने के औजार जो इंद्रियां है अंतकरण है ये सब नहीं भी तो है, तो नहीं से नहीं दिखता है और है से है दिखता, स्वयमेव आत्मन आत्मानम वेद्यत्वम पुरुषोत्तमा, अपने आप से अपने आप को देखता है, उद्धरेद आत्मन आत्मानम, अपना ही उद्धार करे, अपना पतन न करे, अपना उद्धार करे, उद्धार क्या है असत से अपने को मिला गए नहीं, ये उद्धार हो गया, और पतन क्या हो गया असत से मिला जाए, पतन हो गया, अब सत है वो असत को महत्व दे देता है तो असत का महत्व आ जाता है, उसे पतन हो जाता है, और सत असत को महत्व दे, असत का महत्व क्या है नहीं, असत का महत्व है ही नहीं, केवल आपका दिया हुआ है धन बड़ी बढ़िया चीज है, सत धन बढ़िया चीज है, अब एक बात याद है कि धन बढ़िया चीज है, ध्यान देना आप, धन बढ़िया चीज है, आप उपयोग करो तो बढ़िया है, उपयोग में न हो तो धन बढ़िया है क्या, धन में पत्थर में रेत में कोई फर्क नहीं है, आपने नोटों से वक्त भर ली बख्तर, मैंने रद्दी कागजों से बख्या भर लिया, अब उसका मूल्य करे जब फर्क है नहीं, फर्क क्या है बताओ, तो उपयोग मनुष्य लाता है, कोई पशु पक्षी एक डांडा दे वृक्ष लेंगे, तो मूल्यवान तो आप हो, एक रुपया हुए आप, रुपयों से बड़े क्या बड़ी पार्टी होगी, रुपया होने से रुपया नहीं होने से छोटी पार्टी होगी, तो आपके तो छोटा ही पड़ा रहा महाराज, आपका खुद का तो छोटा पड़ा, नीचा पड़ा ही रहा, सारे लाखों करोड़ रुपये हुए तो आप तो रद्दी रहे, और कुछ भी पास में नहीं तो आप तो रद्दी ही रहे, रुपयों से आप बड़े हुए तो खुद बड़े हुए, रुपया बड़े हुआ माधव, तो पराधीन सुखने सुखनाई, पराधीन बड़ाई बड़ाई होती है, स्वाधीन बड़ाई बड़ाई होती है, स्वाधीन है सत असत से नहीं माने, सफाई डुबो दी, हम माने कि हमारे सुनने वाले ज्यादा आते हैं इस वास्ते हम बड़े हैं, तो सुनने वाले ज्यादा उनसे अब बड़े हुए तो खुद तो बड़े नहीं हुए ना, सुनने वाले नहीं हो तो हम बड़े नहीं हुए, तो सुनने वाले से बड़े हुए तो ही छोटे रहे, सुनने नहीं आए छोटे हुए तो ही छोटे ही रहे, हम तो छोटे ही रहे बड़े हो ही नहीं सके, आपको दिखता बड़े हो गए, बोलो कोई शंका हो तो बोलो, रुपया आने से हम बड़े हुए, रुपया नहीं आने से हम छोटे हुए, तो रुपया आने में हम तो छोटे ही रहे ना, कल बड़े हुए राज्य में से हम नहीं शुरू हुए, हम बड़े हो गए, मिनिस्टर नहीं रहे छोटे हो गए, अब मारवाड़ी कहा होता है काजी जी की कुत्ती है, काजी जी की कुत्ती, काजी जी की कुत्ती मर गई तो बहुत लोग आए सब कुतिया मर गई, आपकी कुतिया थी सब कुतिया मर गई, कुतिया मर गई, काजी जी मर गए कोई जहरा नहीं कोई आएगी नहीं, तो कुत्ती थोड़ी मैं मतलब काजी जी की हुई ना, मैंने काजी जी क्या, मैंने कुत्ती से काजी जी की काजी एक समान नहीं हुआ कुछ नहीं, ऐसे ही आप भगवान से अगर बड़े हुए तो बड़े बड़े ही रहोगे आप, छोटे कैसे होंगे बताओ, कोई नहीं माने कुछ भी नहीं माने, सब ठुकराए दे, सब तिरस्कार करे, सब अपमान करे, निंदा करे, ठाकुर मारे वही, पर मनो भगवान लगा तो आपकी ठोकर क्या चीज है, आपकी वाह वाह क्या चीज है, आपकी जिला क्या चीज है, कोई वस्तु है निराधरित क्या हो गया, आधारित क्या हुआ। हम जब अपने ठीक है तो आप कितना ही निराधर करो क्या फर्क पड़ेगा, अरे हम बैठे हैं तो कितनी मेहमा करो क्या फर्क पड़ेगा। तो इज्जत तो भाई भगवान से है, नाम नाम पे ना रहे सुनो से आने लो मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुंडू को, मीरा में ना तो बेटा हुआ ना चेला हुआ, आज आदर करते मीरा भाई का। अरे मेरे मन सास का नाम याद है, उनके पदा में उदा नाम आता है नारद का, इस बात नान याद नहीं कौन कुछ याद है भाई। तो महिमा असली तो भाई भगवान से है जिसके आप आयुष हो। अब दूसरे धन ले जा रहे मान ले जा रहे बड़ाई हो गई, ऊंचा आसन मिल गया सब व्याख्यान दे दिया सब बड़े हो गए, क्या धूल बड़े हो गए क्या हो गए क्या इत्याद हो गया कहते तो बैठा नहीं तो कोई नहीं आएगा, कोट निकली और मक्खिया पर बनाने लगे तो कोई दया का टुकड़ा भले दे दो आएगा नहीं उड़ जाएगी सी है क्या। एक संतों की कथा याद आ गई, एक संतों का शिष्य था वो बड़ा विद्वान था, चेला हो गया महाराज का, महाराज बड़े वृद्ध था गई थे, वो बड़ा पढ़ा लिखा था तो वो व्याख्यान देने लगे थे, लोग बहुत आने लगे। तो पापा जी ने कह रहे भाषण नहीं है वह, ये व्याख्यान है ना ये माया है, कोई बढ़िया चीज नहीं है। मैंने कहा वो व्याख्यान देना सबसे नीचा काम है, सबसे नीचा काम व्याख्यान देना है, सबसे ऊंचा माना है उन्हें। तो बाबा जी कहे भाषण नहीं, वो दूसरे जगह जाने लगा जो महाराज लोगों को सभी राजा भी आ गए बाजार बड़े धरी आए। बाबा जी को आगे दया कि बेचारा फंस जाएगा, चेला तो बना है फंस जाएगा। तो बाबा जी पहुंचे वहां, उसे कहे हमारे गुरु माना जाए, हमारे पंडित जी गुरु है, बड़ा लोग आए बड़ी महिमा करी बड़ा आदर किया बड़ी परेशा करी बड़े लोग इकट्ठे हुए, महाराज महाराज भी गुरु जी है इतने बड़े हैं, राजा ही आए हुए थे बैठी सभा। बाबा जी क्या मन में आई, उठ करके राजा को जार पा दिया एकदम ही बड़ा देना कुछ नहीं। जब उठ गई चलो तो अच्छा है, बाबा जी तो खुश नहीं, राजा भी नाराज हुए लोग भी नाराज हुए, बात उठ गई। बाबा जी कहे भाई चलो अब तो हम तो जाएंगे यहां से, ये बहुत अच्छी महाराज आप हाथ में जाओ तो पहुंचाने के लिए गए तो लोगों ने समझा भी इनके गुरु जी है जो थोड़ा आदर तो कर दो जावा पहुंचाने के लिए। तो बहुत पहुंचाने के लिए पना 20-50 आदमी आए, वो जैसा ज्यादा नहीं आपके सभ्यता के नाते आए। तो उकुरड़ी पड़ी थी वो घर में एक चिड़िया मरी हुई पड़ी थी, चिड़िया मरी हुई उस चिड़िया उठाकर खेले खेले पापा जी मरी हुई चिड़िया को फिर से देखो देख तू देख दिखा तो उठ गई सकूंगा बाबा जी बड़े सिद्ध है तो महात्मा है सूखी सूखी चिड़िया छिड़को उठाती उठ गई। आगे चार बैठे बाबा जी समझ रहे हो तू समझा के नहीं, तू समझा के नहीं महाराज क्या बस समझाए, एक फूंक की है एक फूंक में उड़ जाए एक फूल मार जाए इतनी क्या कीमत समझी थे नहीं, एक फूंक दी तो उड़ गई एक फूंक दी आ गई, यह दुनिया सब एक फूंक के भैया कुछ नहीं है तत्व इसमें, भजन करो भाई भगवान की भजन क्यों मान बड़े में फंस गए। तो आज इतनी बड़ाई एक फूंक दी एक फूंक दी अटिंडे तो साठिंडे तो एक फूंक की दुनिया है कीमत और है उस एक फूंक एक फूंक हमारी हो सर हमारे बीमार है हमारी है। चले के समझाने के लिए फूंक मारी और बाबा जी क्या मतलब फूंक से इतिहास बाबा जी बहुत महाराज बड़े अच्छे आए एक फूंक है और कुछ नहीं अब इज्जत है क्या फूंक मारी एक फूंक के भाया संसार है ये असत है ये सत नहीं है सत परमात्मा है वो फूंक से उठ जाएगा परमात्मा फूंक वो तो है जो करते रहेगा सब आदर करो निरादर करो प्रशंसा करो चाहे निंदा करो तो इज्जत तो उस परमात्मा से है शरीरों से पदार्थों से रुपयों से मान आदर से क्या है तत्व क्या है ये बात है महाराज अब इसमें शंका हो गया बोलो फिर बात चले अच्छी है जब तक आप शरीर को अच्छा सत मानोगे तब तो संसार सत ही दिखेगा चश्मा ये चढ़ा दिया अब पीला सर पीला दिएगा लाल लाल दिएगा शरीर को आप सत मानोगे तो संसार असत नहीं होगा कभी वो असत्य असत दिखेगा जब शरीर से आप कुछ उठ जाओगे अरे शरीर कुछ नहीं शरीर क्या है शरीर मल मूत पैदा करने की फैक्ट्री है गंगा जल जमुना जल शुद्ध दे दो और प्रसाद बना लो भगवान ने लगाया हुआ प्रसाद बढ़िया बढ़िया दे दो और मेला बना लो तो मल मूत की फैक्ट्री हुई और क्या हुआ बताओ आप बताओ फैक्ट्री में चीजें बनती है कि नहीं तो इस फैक्ट्री में क्या बनता है इस फैक्ट्री में क्या बनता है बढ़िया बढ़िया चीजें दे दो टट्टी सब बढ़ा लो फैक्ट्री है बेटा हो गया सा एक फैक्ट्री और खुल गई और क्या क्या ये बात है महाराज बड़ा भारी हो गया सा बड़ा भारी हो गया ये बात है मेरा संसार तो चेत नहीं होता कितनी बात कह दो उन्हें होश नहीं होता होश करने का स्वभाव नहीं आदत नहीं उसी ग्राहक ही नहीं वो करना ही नहीं है अब दूध पी लिया इतनी प्रत्यक्ष बात हो गई फिर से नहीं मतलब नहीं माने उजुगती लगा दिया उस पार्टी ने कर दिया उस वैज्ञानिक ने कर दिया उस आदमी ने कर दिया उस कर दिया हमने हमारे से पूछा हमने कहा विनाश इस वजह से ये नहीं हो सकता एक साथ में भूमंडल मात्र में पैदा कैसे हो जाए दूध पाने की आप बताओ कोई समस्या दे सकता है तो जल्दी सुबह सुबह सब जल्दी सब देशों में आपको बात है बताओ भाई दूध पी ले मुसलमान है तारक मान है तो भी चेत नहीं होता नहीं तो चेत ध्यान से आदमी को नहीं होता द्रौपदी का चीर खेचा गया चीरा करके ढेर लग गया कि नारी बिज सारी है कि सारी बिज नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है ये क्या है साड़ी साड़ी कूड़ा कांधो बहन जी साड़ी साड़ी है गोरी साड़ी भी नारी है नारी भी साड़ी है नारी है नारी है साड़ी है क्या है ये इतना हो गया चमत्कार दूध समझ नहीं हुआ ये बात है सारे लोगों के सामने मारवाड़ी कहावत है आंधा हो गया रोना नैन गवाना है और खुश है वो क्या भेड़ को सिपाही दे दे तो खेड़े गुंड हो गए और कुछ कुछ तत्व नहीं तत्व की बात तो असली है निहाल हो जाए आप निहाल हो जाए और निहाल हो जाए मोर हो जाए सदा के लिए श्रद्धा के लिए सर्व साधु मिट जाना आनंद आनंद जा रहे बात उस बात है नहीं क्या पड़ा है। मिनिस्टर बन गए, बड़े अफसर बन गए, धनी बन गए, रघुपति बन गए, कुलपति बन गए, बाबा जी बन गए, सिद्ध बन गए, बेटा दे दिया किसी जा रहे बेटा हो जाएगा धन हो जाएगा एक फूक की बात है कुछ नहीं। यही इज्जत है ऐसा एक फूक नहीं देता एक फूक दे रहा एक फूक दे रहा। अभी मैं शंका करूं मेरे को बोलो धन होने से आप छोटे रहे छोटे हुए तुम बड़े हो गया आप तो छोटे रहे भगत मेरे मुकुट मणि भगवान सिर पर हुए छोटे कितने बड़े हुए। मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। अरे मानी तो बात सागी और नहीं सरदार भगवान के छोटे भगवान छोटा नहीं मानते भगवान बड़ा मानते तो भगवान माने वो बड़ा आप बड़ा मन बड़ा भगत तो छोटे रहे अपने मन में छोटे रहता है भगत मेरे मुकुट मणि। छोटे छोटे की इज्जत कितनी हुई छोटा बालक होता है गोद में गलाते लोग कंधे पर बड़ से यहाँ बड़ होता है क्यों बावन भुज दंड तुलसी बड़ पड़ता बता दंड गए उभर मांड बड़ से यहाँ बड़ होते छोटे छोटे बढ़ जाए बात है जो रहेगी भाई और कुछ नहीं है। सत्य जो सत दीपता है उसमें बाद में आपने कहा उदरी रात मान तो ये सत्य सत दीपता असत की सत्ता सत से ही है स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उदरित का मतलब सत्ता में स्थित हो जाओ असत का त्याग करो असत से ऊंचे उठो उदरी आत्मा आत्मान आत्मान नहीं आत्मी ही आत्मा अनुबंध आत्मी बुद्ध तो अपने अपना उद्धार करो ऊंचा उड़ो असत से नहीं ऊंचे उड़े वो असत से शत्रु हो जाओ ये बात है महाराज। सबसे सुगम काम सबसे बढ़िया काम सबसे अच्छा काम सबसे सोरा सोरा काम है दोरा संसार दो काम कहीं मैंने गए महाराज थारे जैसे मैं कैसे हो जाऊं वो थारे मारे जैसे होने में था जोर बन है और थारे जैसे मैं कैसे हो जाऊं थारे घर है थारे लुगाई है थारे टाबर है नौकर है धन है ओ मैं कैसे हो जाऊं अरे मारे जैसे बाबा जी बैठ गए मारे पास मारे जैसे हो जाओ मारे जैसे होने जोर थारे जैसे मैं बड़े जोर आ रहा नहीं बड़ी सुख ही नहीं अब कोई ब्याह करे तो ना लोग गठन लाऊ बताओ मैं मन नहीं सुख मार जाते आज बन जाओ बने आज ही आज बैठ गया तो सोरो को हम किसो थाना जैसे बनने में दोरो सोरो मार जैसे बनने में सोरो अब बनो नहीं बन थानी मर्जी है सोरो किसो बताओ सा रुपया चाहिए घर चाहिए लुगाई चाहिए टावर चाहिए नौकर चाहिए मोटर चाहिए गाड़ी चाहिए तो चाहिए गीजर चाहिए तो था जैसे मरू मर में क्या चाहिए मूल्यवान वस्तु बड़ी सस्ती मिलती है जो निची चीजें वो कीमती है वो बोल की महंगी मिलती है दुख बड़ा महंगा मिलता है सुख सुख नहीं है ना सुख का जी पंडता ना सुख भूप भया सुख सह जाए आपसे ये तृष्णा रोक गया कैसी मौज की बात बताओ आप करके देख लो संदे है तो यही बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण निसंदेह बात है संदेह है रोजिना राख लाभ आदमी ले सकता है, और उम्र भर में लाख रुपया देखने को हरे को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। उस बेचारे की तो तर्क है राम राम को नहीं मिला, राम राम में स्वतंत्र एकदम परतंत्र, उसके लिए तो चेष्टा करे राम राम करते नहीं। रोजिना लाख लाभ ले लो आप, 3 लाख लाभ ले लो रोजिना, लाख रुपया उम्र भर में देखने में थोड़ा आदमी मिलेगा, ज्यादा आदमी को देखने को नहीं मिला 100 रुपया 1 लाख रुपया नाम लाख ले लो बोले। उसमें मैंने कोटी एक साथ चले नहीं, नाम कोटी एक भी चलेगा नहीं। मेरे आश्रम निर्दला धनवंता नहीं कौन, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन हो। रामदड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीत सुन ले जा रहे।